کلا کلا دا نارینه و زنانه دا نکاح نرستو یو بل سر سمون رانشی تا دیکی مشکلات پیخیگی او بیا دا غی مشکلاتو نتیجه کلا خطرناک روزی نو دا سی حالاتو که چه کور نجوڑیگی نو دا نکاح نپس دا طلاق اجازت شریعت ورکڑی دی نو طلاق اگرچه جائز دے یو مباح کار دے او پا مباح او پا جائز کارونو کے دا طولو ناخوخ کار دا اللہ پا نزبان طلاق ورکوئی دی جائز دے او پا جائز کارونو کے دا طولو نزیات مبغوز مکروح او ناخوخ شی طلاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو تاسو یو بل سره نکاحگان کوے ولا تطلقو طلاق مور کوے فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن ذکا چکل یو سڑے خپلی بی بی لے طلاق ورکی اللہ دمر خفا و ناراض شی جدا اللہ عرش پا لرزان راشی عرش اخوزی گی جدی سڑی دی خدی لے ولی طلاق ورکا نو طلاق بدا دیر سخ مجبورے پا وقت کے سڑے ورکی خضا بدکار وی نو سڑی نخو خی نو بیا طلاق ورکولی شی چی بد کردار وی دقا وقت کے سڑے مجبور شی ورکولی شی بیا هم سڑے دے تر خپل وسه کوشش کئی چی دا خپل بی بی راہ راست ترا ولی شریعت لار تیرا ولی دا گناہ دا کار نیمنی کی و چی دا دا پی زلس تلی شو او دا دا دا وسه بہر شوا دا دا شریعت لار تر نرازی نو بیا دے طلاق ورکی. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام خطاب اللہ پاک اوکے پیغمبر علیہ السلام تا خدا حکم امت تری خطاب کی پیغمبر علیہ السلام تا مخاطب پیغمبر علیہ السلام دے و حقیقت کے دا خطاب طول امت تری یعنی ہر یو کس پدے امت کے دا ضرورت پا وقت کے دا مجبورے پا وقت کے خد تا طلاق ورکولو ارادو کی نو دا طلاق بکل ورکی دا بدا عدت پا زمانہ کی ورکی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غید بیان مطابق یا ایوہ النبیو دا سی زینو کی استعمالی گی جی حکم تمام امت توی او خاص پیغمبر علیہ السلام تنوی او کلچ او حکم او خطاب خاص پیغمبر علیہ السلام تی نو التا یا ایوہ الرسول استعمالی گی. دی جملہ کیوی یا ایوہ النبیو نور پسیوی اذا طلقتم النساء دا حکم پیغمبر علیہ السلام تنا بلکہ دا امت تنے اذا طلقتم النساء چی کل تاسو طلاق ورکو اقبلو بی بیانو تا پا دیدے کہ دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم و تکریم دی وصل دا خبر دیتا میں اشارہ دا کہ دا حکم پیغمبر علیہ السلام دا پارا مخصوص ندی بلکہ دا عام امت دا پارا دی. او بعض حضرات وی یا ایوہ النبی خطاب پیغمبر علیہ السلام ترے خود دیدے کہ قل للمؤمنین لفظ پٹ پروت دے محذوف دے اے پیغمبر علیہ السلام دے خپل مومنان و مرگر تا او آیا اذا طلقتم النساء کہ کل تاسو طلاق ورکوے بی بیانو تا نو دا قانون پابندیو کے فطلقوهن لعدتهن چې طلاق ورکوي نو دوی له طلاق ورکې په عدت کې. دا لفظ د عدت د دې معنا شمار دی، عدت لفظي معنا شمار، خو د شریعت په اصطلاح کې دا هغې مودې ته وایي چې یوه زنانه د خاوند د نکاح نه اوزي نو کومې پورې به دا بل خاوند سره نکاح نه کوي، دغې مودې د انتظار ته عدت وایي. یو زنانه د خپل خاوند د نکاح نه اووتله نو کومې پورې به دا د بل سړي سره نکاح نشي کولی، دغې مودې د انتظار ته عدت وایي. د خاوند د نکاح نه د وتلو دوه صورت لري، یو دا چې خاوند وفات شو نو دا د خپل خاوند د نکاح نه ووته، اوس به دا کومې پورې بل خاوند نشي کولی، نو دغې مودې ته وایي عدت الوفات. نو عدت الوفات د یو زنانه دا ده، که چېرې دا زنانه حامله وه نو د ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. اوس ماشوم که په لږه زمانه کې پیدا شو که ډېره زمانه کې پیدا شو، خو چې کله ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، دا که بل خاوند سره نکاح کول غواړي کولی شي. او که دا زنانه کونډه شوه او دا حامل نه ده نو عدت د دې څلور میاشتې او لس ورځې دی، که حیض راضی هم او که حیض نه راضی هم څلور میاشتې او لس ورځې به دا کونډه ښځه بل خاوند دا عدت الوفات شو، د حاملې او غیر حاملې جدا جدا حکم وشو. او د خاوند د نکاح نه د وتلو دویم صورت هغه طلاق دی، چې دې خاوند طلاق ورکه خلع یې وکړله یا طلاق ورکه. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې یوه زنانه چې د هغې ماهواري حیض راضي نو د دې عدت څومره دی چې طلاق ورکړی شو، نو درې ځله چې د دې حیض راشي د طلاق ورکولو نه پس نو دا بیا د بل خاوند سره نکاح کوي کولی شي. او که حیض یې نه راته، یا وړه ده یا زړه ده او حیض یې نه راته، نو بیا د دې عدت د طلاق ورکولو نه وروسته درې میاشتې دي. او که چېرې دا زنانه چې خاوند طلاق ورکه دا حامله ده، نو بیا لکه د عدت الوفات په شانتې د ماشوم پیدا کېدو پورې به انتظار وکړي، چې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، اوس که بل خاوند کوي نو کولی شي. نو فطلقوهن لعدتهن، نو لعدتهن لقبل عدتهن، طلاق به کوم وخت کې بنده ورکوي که ضرورت پیښ شو، نو په حالت د حیض کې به سړی ښځې له طلاق نه ورکوي، دا گناہ دا. په حالت د حیض کې طلاق دې نه ورکوي. او دا حیضونه دا عدت شمیرل کېږي، نو درې حیضونه دا عدت دی. نو دا عدت نه مخکې طهر ورته وایي، چې عدت دا حیض نی راغلی نو دغه زمانه دا طهر دی، نو دا طهر په زمانه کې دی عدت ورک دا طلاق ورکی نو حیضونه به چې راشي دا به د عدت زمانه شي. لقبل عدتهن دا عدت زمانه چې هغه حیضونه دي د هغې نه مخکې، یعنی طهر کې د طلاق ورکی، طلقوهن طلاق ورکی دی خپلو بیبیانو ته مخکې د عدت شروع کېدو نه، یعنی طهر کې. او په حیض کې طلاق گناه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپلې بیبی ته په حالت د حیض کې طلاق ورکړی و، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑو پیغمبر علیہ السلام تے الوی. پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ناراض شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ویچی و تا او آیا عبداللہ ابن عمر تا او آیا چی دے اقبلی بی بی تا رجوع کی او دا دے او ساتی پل زوجیت کے لیے او ساتی تردی چی دا پاکشی دا حیزنا نو که بی خوخ ندا نو پا طهر کلی ولا طلاق ورکی. فقها لیکی چی طلاق سڑی پا طهر کی ورکی نو دغی طهر کلی سڑی دی خد سر ملو شوی نوی پا حیز کی دی نور کی یوا مسلا پا حیز کی دی طلاق نور کی دا یوا او پا طهر کی ورکی نو چه طهر کی ورکی نو دغی طهر کلی دا سڑی دی خپلی بی بی سر ملو شوی نوی. او دا طهر پا دی اخر وقت کلی طلاق ورکی چه دا عدت مده پی اگده نشی نو با هر حال پا حالت دا حیث که طلاق کچاور کنو گناہگار دے خدا طلاق گوری شوی دے دا دے نوی چی پت حیث که طلاق نکی گی. بعضی عوام دا وی پا حالت دا حمل که چی طلاق ورکی نو دا نکی گی او پا حیث که چی طلاق ورکی نو دا نکی گی نو دا دوارا خبری غلطی دی. طلاق خوش ہو او گناہگار دے چی پا حالت دا حیث که طلاق ورکی. نو یو حکم دا شو چې حیض کې طلاق دې نه ورکی په طهر کې دې ورکی. او دویم دا چې و احصل عدتا دا عدت شمیر کوي تاسو یاداشې ساتي حساب کتاب کوي. اوس دا عدت دا شمیر کول د نارینه او زنانا دواړو ذمواری ده. خودی دے کہ صیغہ دا مذکر راغلا و احسو ایسلو تاسو شمار دے عیدت اوکے. عام طور بانے احکام چی دا نارینا و زنانا ترمنز شریک وی ناغے کے صیغہ دا خطاب وی او مذکر وی زنانا پکے طبعا شامل وی داخلی وی. پدې ده کې یو خاص حکمت ته هغه دا چې زنانا کمزورې را پدې غفلت راځي حساب کتاب کې به تیر وځي نو سړو تاسو عدت او شمیرې نور دواړه به شمیري. خو خطاب چې سړی ته وشو نو پکې اشاره دی تر چې زنانا کې غفلت راځي حساب کتاب کې خطا کېږي نو تاسو حساب وکړي. د عدت پدې زمانه کې به دا خزا د خاون په کور کې اوسیږي. یا کم سڑی خدل طلاق ورک نو دا دا عدت مدبا دا خاون پکور کی تیری. یا یو خزا کنڈ شلا نو عدت الوفات با دا خاون پکور کی تیری. یا پا کم کور کی دا خاون سردہ اسیدہ امق کور کی با دا عدت تیری بل دیرے نہ تیری. ہاں کہ یو زنانا دیر سخت زبان دراز وا او دا خاون مور پلار وغیرہ اغوی تینا پا اور کے ولادو دیرا سخت جب وروا نو بیا دیوزی جنگ جگڑی دیری گی پا دیوانے نو شریعت جنگ جگڑی ختمی بیا دیدا اوزی الا ان یأتین بفاحشت مبینا تخکارا بے حیائی کولا نو بیا وطل جائز. نو دار پخپلم نوزی ولا تخرجو هننا تاسو ام موباسے ولا یخرجنا او دا قدر ام اوزینا خاون یا دا خاون رشتہ دار دا قدر دا کور اوباسینا او قدر پخپلم دا کور نوزی الا ان یأتین بفاحشا کدیرا تک کو دے زنانو طبی حیائے واندے. وتلك حدود الله دا الله حدون دي لدينا أولي ما ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه چاچر الله را حدونو نا تیرے دلو کرل نا دا پخپل زان ظلمو کو یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام دے مومنانو تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چکل تاسو بی بیانو لطلاق ورکوئے فَطَلِّقُوهُنَّا پس تاسو دیتا طلاق ورکے لے عِدَّتِهِنَّا دا عِدَّت دا شروع کے دو نمخ کے یعنی پا زمانہ دا طہر کے طلاق ورکے حیض کے مور کوئے حیض درے حیضو نا دا زمانہ دا عِدَّت تا دا غی نمخ کے طہر کے ورکے وَأَحْسُ الْعِدَّتَ وَشْمَارْ كَوَي دَ عِدَّتُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ او اُعِرِي گِتَاسُ دَ اللَّهَ نَچِسْتَاسُ رَبْ دِي لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ مَا اُبَاسِ تَاسُ دَا بِبْيَانِ دَقْبُلُ كُرُنُنَا وَلَا يَخْرُجْنَا او دوی دِ پَقْبَلَ بَانِهُمْ دَ كُرُنُنَا اُزِنَا إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا مگر کدوی راتا گو کخکارا بے حیائیتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دادا اللہ حدون دی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اگا چاچ تجاوزو کت پوری وطو دا اللہ دا حدوننا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پتاقیق سر دا پقپلزان باندے ظلم اکو گناہنگار شو دا صدا لائق شو لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري اے طلاق ورکون کی اے انسانا تن پوئے گے اے سڑی تن پوئے گے لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چا اللہ دا دینا رستو یو بل حالت پیدا کی شاید چاستاو دا دے تر منز ننجگڑی دے سار لدے روغوشی زلد ورسر خشی نسختے بنکے شاید تستاو دا دیکھ اور بیا جوشی لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا تپوئے گینا شاید تی اللہ پاک دا دی غیظ و غضب نرستو دویم حالت دا خوش آلے و دا رضا مندے راولی سڑی طلاق ورکو عدت لا تیر ندی درے حیضہ لا پورشوی ندی سڑی سوچ کئی چی دا دی خز خوڑیر خواگا ما خوڑی لی دی ما سر خجن تیر کردی دی لگ وقت کتنا غلطی شو ما ولا طلاق ورکو اس چی دا لارشی بل دیتا بل بے ریاسو کئی آنا یا بل اکڑلا نو زما بچی پاتی دی نو دا دی پالے نبا سوک کئی بلا مور بولا دو مرا خدمت تو کیا نا رازا چی دے سر جوڑا کم اغم پخ پل اکڑوخ پیمانا ہوئی بیا بل نکون داسی کسی مکری دا غی مافی قوالا ما او تا دیدوار جوڑا کی گی بیا دی رائش نکا دیو کی کہ یو طلاق یا دو طلاق ہو نو تجدید دا نکا بوشی پای دت کدن نا بغیر دا تجدید دا نکانا رجوع بو کی نو دا شریعت پا حدودو کے اسے گا او دا طلاق بائن کوا ما دا تعلق بالکل مکت کوا رجعی پر ایک دا نو پا رجعی طلاق کی دا عدت تیرے دو نمخ کے مخ کے زڑا نکاب پا خپل حال پاتی کی دیشی او کنا بائن شی نو دا بائن نا پس با بیا نوی نکاہ تڑے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہر کلے چی دوی ور قریب شی خپل نیٹے تا اجلہنّ مراد تے نا عدت تے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہر کلے چی دوی ور قریب شی خپل نیٹے تو عدت تا پورا کی دو تا قریب شی فامسکوهن پس اوسا ته دی بیبیانو لره بمعروف پنه کې طریقې رجوع ورته کو پنه کې طریقې کور کې اوسا تا او کنه د ساتل اراده دې نه کیږي او فارقوهن بمعروف یا جدا کې دی لره پنه کې طریقې سره شاید چې د غم او د غصې هغه کیفیت ختم شي او نکاح کے ساتھ الغوالی نفع امسکو ہننا پا نکاح کے او ساتھا پسنت طریقہ باندے او کنا ختمو الغوالی نفع خط طریقہ ازادکا و رخصتکا عدد پورا شنو زیبا کہ پا نکاح کے ساتھ الغوالی نفع ام بمعروف او کہ رخصتو لغوالی نفع ام بمعروف قرآن دوالا زینو کی لفظ دا معروف ویلے دے سنت طریقہ پاغے باندے با پرے خودل یا ساتل دی کرجو ورطا کے نو دین پس سڑیت پاسا بول بنا کے اسے بیسا زبانی تکلیف بنا ورکے وال تکول بنا کے او زباتن وم پنا کے خود رو کولو دا مرا کولو ویخو بیامیم اساتن دا اثباتن بم پینکے او دا غینا چه کم کمزوری کی گی ناغ بار بار با نیادے دے سر بیا تلخی پیدا کی او کنی خدا کے نورلتل سپیسل مکوا بس طلاق تی ورکلی دے پری دوز بزی عدت ختم شو نہ قبل دے ودی گی او کپلار کر پاتی کی گی قبل اخوا خدا دے نہ پاس رٹل سپیشل او ذلیل ول دان دی پکار پخو اخلاق و رخصت کا خا اخلاق دے دالی چ جوڑا جامع ولا ورکا سو ولا ورکا مستحب طریقہ دے رخصت کا لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا دا مجبورے پوے بندہ طلاق ور کڑے دے حق در رجوع پاتے دے نو یو حکم دار چے طلاق بندہ ورکی نو یو طلاق دے ورکی واضح الفاظ کی یو طلاق دے ورکی اور تیسرا دا غصے و دا غضب نور الفاظ دے نیو زے کئی نہ غضب لار کرا رکشا خزا مینے خزا بدے نکم دا الفاظ مو آیا بس طلاق دے ورکہ چھے ما طلاق کرے بس دقنا بس دے دے پسی دا غصے و دا غضب نور الفاظ اگر دے طلاق رجعین طلاق بائن جوڑی او دا رشتہ رے فوراں کٹ کئی دا سے الفاظ مو آیا چھے دا غین پس بیا دا جوڑی لار دے بنشی او درے طلاق مو ورکہ ورکہ دے دے کے دے عرضی نویستا وثیق نویستا یا عام لکن کی تا یو تنبیہ دا یو سڑے عرضی نویس لور چھو مال طلاق نامو لکا بس دکھو نے ہوتا ہے چھو مال طلاق نامو لکا او دے تینا نم او پتا او دخزی نم او پتا زدکی او بیادا دخ پل خواخرا لکیر کی فقیر اور دا پخوا چھتا کتاب کے مضمون کتلے غیظ اوت کرو او مکہ ٹول والے ولی کی سڑی و طویلی مالا طلاق نامو لکا دے ندی ولی چی دری ولی کا نورزی نویس والے لکی چی بسنگ سلاسا طلاق دے دیا نتا تا دے دی ولی چی ما پدرے وکانی طلاق ورک ارزی نویس والے لکی چی سنگ سلاسا طلاق دے دیا میں نے اپنے اوپر حرام کیا دارا تاغویلی چی دارا لولی کا اور جدر چاہے نکاح کر لے میرا کوئی اعتراض نہیں ہو دے دا طویلی اچھا دا وطا تے لکی نو دا الفاظ دے عرضی نویسان نے لکی چس علیوی طلاق نامو لکی نو یو طلاق دے لکی او دری طلاق دے لکی پا حرام والی دے لکی زما خزا ندہ دا دے لکی دا زیادی الفاظ دے لکی دے کتا مضبوط والے رازی نو دا طلاق تیرے دا والا یو سس خوندے طلاق ورکا چی سار نا پکے جوڑا پاس آنا کی دیکھے با اس تا طلاق نامو لکی او دا خدر طرف او دا سڑی طرف مشران لالو خبر تیرے اکڑلی او جوڑے اکڑلی چی کاغستو کتیشنو منگویری چی نکاح والا بیاو طلاق یا ویلو شو چی رجوع کا دے دے کہ خوبا بیا دا دوی جوڑا علی کی گی کہ دا خدا با دا بل خاون سر نکو کی اگر سر با وقت تیر کی اما طلاق ور کی دا غینا پس با عدت تیر کی نو بیا با دل را دی داش پا گوا میاشتن پا کی تیری گی پر دی کورتن دی نو دیتا بیا پختان غارا لگ دی جوڑا نکی گی نو جوڑا کی را و دا عرضی نویس دا دے غلط لکل دا وجی جوڑا او نشولا یا جوڑا اکللا او ہمیشہ پا گناہ کے مبتلا دی ہر عرضی نویس چلی کی لیمت سنگ سلاسا وغیرہ دا زیادی الفاظ دی نلی کی کنی بیا کورن جوڑی گی دری طلاق ورکول سخت گناہ لا خو دری طلاق واقع کی گی دار سوک نوی چی پا یوزل دری طلاق مورکن را یو دی پا دے دری طلاق واقع کے دو باندی دا ٹول امت اتفاق دے چی پا یو مجلس کی یو سڑی خزل دری طلاق ورک دا دری دی دا ٹول امت پا دے باندی اتفاق دے صرف اہل حدیث او اہل تشیع دا دو فرقی دوی وی چی ندا یو دے اور نو ٹول امت پا دے متفق دے صحابہ کرام پا دے اتفاق کرے دے یہ دری طلاق پا یو مجلس کے ورکی جدا بدری وی او بیا با جوڑا دا خدر خاون علی کی گی کہ حتی تن کی حزو جن غیرہ فا اذا بلغنا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا اے طلاق ورکون کی انسانا لا تدری تنپوئے گے لعل اللہ شاید کہ اللہ پاک یو حدث و بعد ذالک امر لدین غصید حالت نرستو درزا مندے حالت پیدا کی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہر کلچے ارسی کی دا بیبیانے یعنی ور قریب شی دا بیبیانے أَجَلَهُنَّ خپل نیتے تو عدت تا عدت پورا ندے ور قریب شو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بس او ساتے دی بیبیانو لرا پنے کے طریقہ پخپل نکاح کے او ساتے او فارقوهن بمعروف یا جدا کہہ دی لرا پنے کے طریقے واشہدو ذوی عدل منکم یو سڑی خزل طلاق ورک خلق خبر شو طلاقی ورکڑی دی او نا جانا ددوی صلح او شلا رضا مندی راغلا او سڑی وی چې دا کوم خبره ما کړې بس زه واپس کېږم رجوع کوم طلاق رجعیو او د وی ز رجوع کول غواړم نو رجوع به کوي خو په دې به یو دوه سړی گواهان کی چې کوم خلق دغه د طلاق نه خبر دی هغه دې خبر کی چې ما رجوع وکړلا دې کې څه فائدہ ده دا خلق بوئی دا فلانے طلاق خزا ساتی نو دا پسے با خلق خبر کئی دا با رجوع کری وی دے بوز گنانگار نی خدا خلق با دا دا پا غیبت گنانگار شی دا پسے با غلط خبر کئی دا سڑے طلاق ساتی نو دے دے خلق خبر کی چی دا پسے سوک دا خبر ہو نکی چی فلانے طلاق خزا ساتی و اشہدو ذوی عدل منکم گواہان کہتا سو و اشہدو گواہان کہتا سو ذوی عدل منکم دو معتبر کسان لتا سو عادلان نیکان خلق و اقیم الشہادت للہ قائم کہتا سو شہادت دا اللہ دا رضا دا پارا کم شاہدان چی شہادت کئی مگول مول الفاظ دے نوی صحیح طریقے سرد شہادتو کی ذالکم یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم یوعظ به پدے خبربان تاسو تا نصیحت کولی شی چاہتا یوعظ به پدے نصیحت کولی شی من آغا چاہتا کان یؤمن باللہ چاہتا ایمان روڑی پا اللہ والیوم الآخر او پروز دا آخرت پا قیامت بانے ایمان روڑی فاللہ ایمان روڑی دا حکم اغویت دے ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغسوك تدا الله نيريغي يجعل له مخرجا الله بدلا دا تنسيان دا وتولار كلوكي ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق بور كدتا روزي بور كدتا من حيث دا سزايا لا يحتسب تدا دا خيال وغمان كبم نبي ومن يتوكل على الله اغا سوچ توکل و بروسه پا اللہ کیف هو حسبه دا اللہ ددر پار کافره ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوچ دا اللہ نا اویره دا تقوی اختیار کلا يجعل له مخرجا اللہ بدتا مخرج دا وطل العار کلو کی دا مصیبت او دا سختے دا دنیا او دا اخرت دا سختون دا وطو لار بوتا کلو کی ویرزقو دل بروزی ورکی من حیث لا یحتسب دا داس زائے چی دا خیال او گمان کم نوی ومن یتق اللہ اغا چاچ تقوی اکرلا دا اللہ نا اویری دا دا گناہون نیزان بچکو دا تقوی برکت دا تا اللہ پاک خی دا تمام مشکلات نہ دا وتو لار بدر تکلوشی دا دنیا دا آخرت تمام مصیبت نہ بچ شی او بلا روزی با اللہ در کی دا داس دین با روزی در کی جس تا خیال و گمان کے بم نوی تمام ضروریات بلی پورشی خدا و خاون یو بل سر حالات برابر ندی نہ کدوی تقوا اختیار کرلا نو دا دے کور کے چدا کم اور بلی گی اور دا کور نے دوزخ جوڑ شوے دے دا دے دوزخ نبی اللہ و باسی اور دوارو کا تقوا اختیار کرلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی وی عوف ابن مالک اشجعی دے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او توئی چې زما زوی سالم دشمنانو نیولې ده او تختو لیرې مور ډیره سخته پریشان ده سوکما ای پیغمبر علیه السلام ته فرمایل ته او د الک مور ډیر وای لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دی خځه خاون دواړو دا لا حول ولا قوة الا بالله دیر دیر وی دا دی اثر دا او شو چا دشمنان دا سی غافل شو یا ورز دا سی غافلو چا دا سالی دا الکتنا دا غوین را او تختی دا او دا غوین سارویم دا زن سر را وستن دا دشمنانو نخلاص شو او دا غوین سارویم زن سر را وستن نو پلاری راگی و پیغمبر علیہ السلام تے خوشخبری وارو لچه زوی میرا آگئی بعضی روایاتو کری چه دا سڑی را آگئی پیغمبر علیہ السلام تا دیر پریشانو نو و تای دا تقوی حکم ورکا تقوی اختیار کا نو همی و تا دا تقوی ویلی دی همی و تا وزیفه قولر چه لا حول ولا قوة الا بالله وایا نو کچا تا هر قسم تکلیف و مصیبت پیخ شو او دا دے تکلیف و مصیبت نہ بچلو بچکے دلو وظیفہ غواڑی ناغ لا حول ولا قوة الا بالله وی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتن و ضررن نہ بچکے دو دا پارا او دا خپل مقصد حاصلولو دا پارا فیدی حاصلولو دا پارا دا کلمہ دی روایا دا یو مجرب عمل لے اس دی روایا دا کثرت دے مقدار سدے وی 1500 زل لا حول ولا قوت الا بالله وایا او سل زل مخ چ سل زل رستو تے درود وایا بیا دعا کوا چ کما دعا دے اوکر انشاء اللہ قبلی گی وا ومن يتوكل على الله فهو حسبه چ اللہ با نے سو توکل او بر سکی اللہ دے در پار کافی دی نہ کچا پا اللہ توکل کو ویدل با خدای داسی روزی ورکی لکه دا مارغان چی سکاروبار نکی خو ار وقت ماری دقا سبتا توکل پا اللو که هر وقت با موری او تمام ضروریات بلی پوروی ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوك چه تقوى يوكرا دا الله نا اويريد الله با اگرده دا دا پار دا وطل الله دا مصيبتنا دا وطل الله ويرزقه من حيث لا يحتسب روزي باور كي دتا دا دا سي طرف لا يحتسب چه دا دا خيال و گمان كني ومن يتوكل على الله اغا چا چه توكل و بروسوك پا الله فهو حسبه الله ده ده پار کافر ان الله بالغ امره فتحقیق سر الله پاک رشیدون کی خپل کار تری یعنی پورا کون کی خپل کار ری قد جعل الله لكل شيء قدرا فتحقیق سر الله گرز ولری ده هر یو سیز ده پار یو اندازا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.